Mateusz Morawiecki zapowiedział przedstawienie składu nowej Rady Ministrów za mniej więcej tydzień. Jutro spotkanie marszałka Sejmu z prezydentem. Szymon Hołownia poinformował o tym w orędziu radiowo-telewizyjnym. Na koniec tego serwisu kartka z kalendarza. Dziś Światowy Dzień Rzucenia Palenia. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada przedstawienie składu nowej Rady Ministrów. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, szef rządu przekazał, że nazwiska ministrów poznamy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Ten proces oczywiście tworzenia rządu jest w trakcie. Ja zaprezentuję za 7-8 dni skład nowej Rady Ministrów i od decyzji Sejmu będzie zależało, czy uda się utworzyć nowy rząd, czy nie. Mateusz Morawiecki przebywa w czwartkowy wieczór w Zagrzebiu na unijnym mini-szczycie z udziałem szefa Rady Europejskiej oraz premierów Chorwacji, Włoch i Malty, zgodnie z przepisami konstytucji. Premier Mateusz Morawiecki podał do dymisji swój rząd na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. Tego samego dnia prezydent Andrzej Duda powierzył mu misję tworzenia nowego gabinetu. Prezydent musi powołać Radę Ministrów najpóźniej 27 listopada. Od daty powołania rządu premier ma 2 tygodnie na przedstawienie exposé i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości, a głosowanie przeciw zapowiadają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, to wówczas nowego premiera wybierze Sejm. Prezydenta do szybszego powołania rządu sejmowej większości chce namawiać nowo wybrany marszałek Sejmu. Szymon Hołownia poinformował o tym w orędziu radiowo-telewizyjnym. Jutro pojadę do prezydenta Andrzeja Dudy, by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia rządu, który zaraz zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków, obniżeniem kosztów życia, zapewnieniem bezpieczeństwa. W najbliższych dniach zaproszę na spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym porozmawiam o udziale zwykłych obywateli w pracy Sejmu. Podziękuję też przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów i omówię z nim niezbędne zmiany w kodeksie wyborczym. Marszałek mówił również, że w rozmowie z przewodniczącym PKW szczególną uwagę zwróci na konieczność usprawnień w głosowaniu dla Polaków za granicą. NATO uważnie monitoruje sytuację na granicy z Finlandii z Rosją w związku z instrumentalnym wykorzystywaniem migracji przez reżim w Moskwie. Od kilku dni rząd w Helsinkach alarmuje o hybrydowych działaniach prowadzonych przez Rosję, która ułatwia przekraczanie granicy grupom migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Z tego powodu Finlandia postanowiła zamknąć 4 z 9 przejść granicznych z Rosją. Beata Pomecka. O sytuację na fińsko-rosyjskiej granicy sekretarz generalny NATO był pytany po spotkaniu z prezydentem Łotwy i tak odpowiadał. Sojusz pozostaje czujny. Oczywiście ochrona granic to odpowiedzialność fińskich władz, ale potrzebna jest wymiana informacji, by wiedzieć, jaka jest sytuacja i podjąć decyzje, jeśli takowe będą potrzebne. Nie jest jeszcze przesądzone, czy miałyby to być decyzje podejmowane przez całe NATO, poszczególnych sojuszników, czy też w innych formatach. Wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji, dodał szef NATO. W ścisłym kontakcie z Finlandią pozostaje Łotwa, poinformował prezydent tego kraju. Mówił też, że należy się przygotować na różnego rodzaju działania hybrydowe, czy to ze strony Rosji, czy Białorusi, że potrzebna jest ścisła współpraca państw w regionie i koordynacja także w ramach Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Włodzimierz Karpiński, były minister Skarbu Państwa w rządzie PO-PSL, podejrzany w tzw. aferze śmieciowej, wychodzi na wolność z aresztu tymczasowego. Taką decyzję podjęła prokuratura krajowa ze względu na objęcie przez Włodzimierza Karpińskiego mandatu europosła. Nie mieliśmy innego wyjścia, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Łukasz Łapczyński. Wobec swego postanowienia prokurator, kierując się przepisami prawa, był zmuszony uchylić stosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pomimo tego, że zachodzą wielokrotnie potwierdzone przez sądy wskazane przesłanki procesowe uzasadniające dalsze stosowanie tego środka zapobiegawczego, w ocenie prokuratury opuszczenie przez podejrzanego aresztu będzie miało negatywny wpływ na dalszy bieg tego postępowania. Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w lutym, usłyszał zarzut korupcyjny w związku z przetargiem na zagospodarowanie odpadów w Warszawie. Może mu grozić kara do 12 lat więzienia. Włodzimierz Karpiński nie przyznał się do zarzutów i zezwolił na publikację nazwiska i wizerunku. Na końcu informacja ku przestrodze. Około 8 milionów Polaków nałogowo sięga po papierosa, rujnując swoje zdrowie i nadwyrężając domowy budżet. Mówimy o tym nieprzypadkowo teraz, gdyż dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. O walkę z nałogiem reporterka Radia Katowice zapytała mieszkańców Śląska. Mąż palił, też przestał palić, także jesteśmy rodziną niepalącą. Trudno było mężowi rzucić? Bardzo prosto. Był kaszel wcześniej, źle się tak już zaczynałem czuć trochę i tak dalej. A po drugie ceny papierosów coraz wyżej szły w górę, no i dlatego postanowiłem zakończyć. Małżonka też namawiała, także udało się. Pale. A nie myślała pani, żeby rzucić? Myślała. I nic. A wcześniej próby były? Były. Powiodło się połowicznie, nie paliłam 5 lat. No, że taki dzień, że wróciłam. Paliłam kiedyś właściwie do 2000 roku, do teraz nie. Po prostu z mężem postanowiliśmy, że od 1 stycznia nie palimy, no i tak też się stało. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Tenis na początek. Trwa ostatni mecz grupy zielonej turnieju ATP Finals w Turynie. Pewne awansu do półfinału Włoch Jannik Sinner gra z Duńczykiem Holgerem Rune. Mamy w tym momencie 1-1, trwa trzecia partia i tu też 1-1. Jeśli Rune wygra, z turniejem pożegna się Serb Novak Djokovic. Tymczasem szczypiorniści Industrii Kielce zremisowali na wyjeździe z chorwackim RK Zagrzeb 22-22 w siódmej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Kielczanie mogli ten mecz wygrać, ale w ostatniej akcji meczu znakomitej okazji nie wykorzystał Dylan Nachi. Drugi trener Industrii, Krzysztof Lijewski, tuż po zakończeniu spotkania nie dowierzał w to, co się stało. Duże zdenerwowanie, bo pomimo nie najlepszego meczu w ataku w naszym wykonaniu była szansa, żeby ten mecz zamknąć i wrócić z kompletem punktów do Kielc. Mecz nam się nie układał, graliśmy falami w ataku pozycyjnym. Mało bramek w sumie rzuciliśmy, to nie przystoi, żeby do przerwy rzucać 10 bramek. Industria w stawce 8 drużyn w grupie A zajmuje 5 miejsce. Stephen Curry, jeden z najlepszych graczy NBA, nie tylko obecnie, ale w historii całej ligi, zdradził, co chce robić po zakończeniu kariery. Zawodnik Golden State Warriors chce zostać właścicielem klubu najlepszych koszykarskich rozgrywek na świecie. Steph Curry stanowczo podkreśla, że przed nim jeszcze kilka dobrych lat kariery, jednak po jej zakończeniu ma nadzieję zostać właścicielem klubu lub częścią grupy właścicieli takiego zespołu. Koszykarz zdradził, że dobrze by było, aby takie miasta jak Las Vegas czy Seattle miały swoją drużynę, którą on z przyjemnością by w przyszłości pokierował. Curry nie jest osamotniony w swoim procesie myślowym. Gwiazda Los Angeles Lakers LeBron James również wyraziła chęć zostania właścicielem klubu NBA, nazywając to następną karierą. James posunął się nawet dalej, mówiąc, że jego celem jest wprowadzenie do Las Vegas nowego zespołu. Jeśli obaj koszykarze osiągną swój cel, to dołączą do takich zawodników jak były gwiazdy NBA Dwayne Wade i Grant Hill. Panowie ci są właścicielami mniejszościowymi odpowiednio Utah Jazz i Atlanty Hawks. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jutro prawie wszędzie pochmurno, z wyjątkiem północnego wschodu. Na zachodzie z kolei spadnie deszcz, a na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i śnieg. Na ogół od 1 do 6 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 minut po 23:00 na trójkowej antenie filmowe Ricordandotti, za konsoletą Elżbieta Malinowska, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. Takie połączenie oznacza, że zaczynamy Białe Szumy. Dobry wieczór Państwu. Głos, który za każdym razem wywołuje ciarki, z którego wypływa naprawdę piękna wrażliwość i piękne emocje. Mojo Bean i Jeff Buckley oczywiście. Gdyby żył, jutro obchodziłby 57. urodziny. Niezwykła postać, niezwykły muzyk, którego obecności naprawdę bardzo brakuje, a Mojo Bean to oczywiście kompozycja z płyty Grace, otwierająca zresztą ten przepiękny album. Dużo nostalgii nas dziś czeka, drodzy Państwo. Zaczęliśmy zresztą bardzo nostalgicznie, ale w końcu od tego są wieczory i od tego są też białe szumy. Czeka nas także sporo muzyki najnowszej, wydanej w ciągu tego miesiąca i wśród takich propozycji znalazła się m.in. kompozycja Son of Man, za którą stoi grupa Melody Fields. Melody Fields i Son of Man, kompozycja z gościnnym udziałem grupy Goat. Dźwięki prosto ze Szwecji i z płyty, której tytułem jest po prostu rok 1991, chociaż równie dobrze może to być po prostu ciąg cyfr zupełnie niezwiązanych z datą. Wbrew tytułowi tego albumu jest to nowość. Cała płyta to 8 świetnych kompozycji, na których poza Goat gościnnie pojawia się na przykład Snake Bunker czy Human Language. Jest to naprawdę bardzo ciekawa muzyczna podróż przez tematy duchowości, wiary, ale również tej, która prowadzi do szaleństwa. To teraz kolejna kompozycja z kategorii nowości, tym razem z Polski i przy okazji z kategorii bardzo utalentowane debiutantki. Nowa płyta Kati, czyli Kasi Półrolniczak, już jest, a na tej płycie takie piękne rzeczy, jak między innymi utwór zatytułowany Bałagan. Zrobiliśmy bałagan nad wartą. Muszę było po coś to nasze kochanie. Zrobiliśmy bałagan w maju nad Wisłą. Niczego już nie cofniesz, teraz mi przykro. Wszystko. teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich. Może jazz jest dla nich czymś więcej niż muzyką, co? Muzyką, co? Muzyką, co? Muzyką, co? Muzyką, co? Zdecydowanie zgadzam się i z oklaskami, i ze stwierdzeniem, że jazz to coś więcej niż muzyka. To jest przede wszystkim pasja, to często uczucie do instrumentu, no i oczywiście emocje, którymi często te dźwięki aż pulsują, a na pewno jest tak w przypadku muzyki zespołu Skalpel. Behind the Curtain, miłośnicy tego wrocławskiego duetu na pewno znają ten utwór, a to była jego wersja na żywo, nagrana z 17-osobowym big bandem pod wodzą Patryka Piłasiewicza. No i drodzy Państwo, nie jest to tylko taka jednorazowa niespodzianka, bo to jest fragment dużo większej, znakomitej całości płyty Big Band Live, która jest zapisem koncertu i przy okazji zbiorem największych klasyków tego zespołu. Pozwolę sobie podzielić się z Państwem jeszcze jednym utworem z tej płyty, a będzie to kompozycja Wonderland in Alice. Thank you. Prawie Alicja w Krainie Czarów, chociaż nie do końca. Wonderland in Alice. Kraina Czarów w Alicji. Zdecydowanie magiczna kompozycja duetu Skalpel, nagrana ze znakomitym big bandem Patryka Piłasiewicza. No to ja proponuję pozostać przy Alicji, już nie w Krainie Czarów, a w Krainie Dźwięków, chociaż w zasadzie te rzeczy się ze sobą bardzo często łączą. Artificialis przed nami. Kilka dni temu ja miałam naprawdę ogromną przyjemność zobaczyć na żywo występ tej niezwykłej artystki razem z niezwykłym zespołem. I powiem Państwu, że to było naprawdę intensywne doświadczenie, pełne zaskoczeń, często też niewygodne, ale na pewno bardzo intrygujące. Artificialis i Prisoners of Expectation. We live in a world where we are all afraid. Even of being afraid. I wanted to get out of the prison of my mind, but I've spent so much time Prisoners of Expectations. Artificialis i zdecydowanie magiczny świat. A za tym pseudonimem Artificialis kryje się Alicja Sopstyl, wokalistka, kompozytorka, ale też flecistka, grająca między innymi w świetnym jazzowo-funkowym składzie Klawo. Zresztą muzycy tej grupy towarzyszą Alicji również w projekcie Artificialis, a jak już wspominałam, zespół Alicja ma naprawdę znakomity. Przeskoczymy teraz, drodzy Państwo, do twórczości innej Alicji. Tym razem nie z Trójmiasta, a z Kapsztadu, więc odległość znacząca, ale muzyka również piękna. Nie wiem, ile razy rozpływałam się i wzruszałam jej głosem, ale mam podejrzenie, że tak będzie również tym razem. Alice Fibilu i New Song. Why did they lie? They said to survive I had to walk along the line. But I don't feel alive. Does that mean I've survived? Does that mean I've survived? Does that mean I've survived? What kind of living is this? I don't wanna simply exist. I wanna punch with my fist. I wanna roll with the misfits. Meander in the mist, give in to the bliss. Grab life by her wrist, lean in for a kiss. I want this. Oh, I need this. I wanna live like I mean it. I'm gonna take it my way. I wanna live like I mean it. I'm gonna take it, not leave it. Oh, nothing is bleeding. There's a life before expiry. Tonight I'm feeling fiery. I'll set fire to everything. Everything that meant something. 'Cause now it has no meaning. Now it has I było dokładnie tak, jak przewidywałam, nastąpiło duże poruszenie, bo ten głos naprawdę wywołuje emocje. Alice Phoebe Lou i New Song to jest kompozycja z pięknej płyty Paper Castles. Wrócimy teraz na moment do muzyki polskiej, dośpiewanej po polsku. I znowu to będzie nowość, tym razem stworzona przez wokalistkę Magdę Klus. Ja się przyznam Państwu, że moja relacja z jej muzyką, no to nie była miłość od pierwszego usłyszenia, ale potem coś się zadziało, pojawiła się debiutancka płyta, a ja zaczęłam zapętlać i cieszyć się każdym jej dźwiękiem. Mam też wrażenie, że to jest naprawdę niezwykle wrażliwa istota, a ta wrażliwość przebija się niemal przez każdy jej utwór i to zdecydowanie duży plus. Kilka dni temu artystka wydała nowy utwór, a jego tytuł to Znudziłam się. Światło dla ciebie. Nie wiem, jak długo już tu jestem, lecz byciem słońcem na tym niebie znudziłam się. Lecz byciem księżycem na twoim niebie zmęczyłam się. Znudziłam się. Bardzo osobiste wyznanie w utworze Znudziłam się. Magda Klus w audycji Białe Szumy. Wiele kompozycji Magdy Klus to piosenki, przy których pracował także Igor Nikiforow. Tak było również w przypadku tego utworu, jak i w większości utworów na jej debiutanckiej płycie. I my wrócimy teraz na moment do tego albumu, do wydanej w ubiegłym roku płyty Głębiny i do kompozycji, w której Nikiforow udziela się gościnnie, również jako wokalista. Magda Klus, Igor Nikiforow i Chmura. Ta piękna chmura jest gdzieś jeszcze. Pachnie deszczem. Gęste powietrze. Cokolwiek kryje w tej sukience. Cokolwiek jeszcze. Cokolwiek jeszcze. Someone's always coming around here, trailing some new kill. Says I seen your picture on a $100 bill. What's a game of chance to you? Him as one of real skill. So glad to meet you, Angela. Picking up the ticket shows there's money to be made. Go on, lose the gamble, that's the history of the trade. That you add up all the cards left to play to zero and sign up with evil Angela. Don't start me trying now. Cause I'm all over it, Angela. I can make you satisfied in everything you do. All your secret wishes could right now be coming true. Be forever with my poison arms around you. No one's gonna fool around with us. No one's gonna fool around with us. So glad to meet you, Angela. Tak się jakoś dziwnie złożyło, że jeszcze nigdy w Białych Szumach nie wybrzmiewał Elliot Smith, więc możemy powiedzieć, że to taka mała premiera, przynajmniej w tej audycji. Elliot Smith i Angeles, czyli kilka bardzo ładnych dźwięków z płyty Either Or. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wybrzmi fragment nowej płyty Marcina Maseckiego, Bolero i Mas, inspirowanej muzyką latynoamerykańską i będzie to coś, co mam nadzieję pięknie ukołysze Państwa do snu. To była audycja Białe Szumy, którą realizowała Elżbieta Malinowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Za moment Baszka Marcinik i Trójka pod Księżycem, a ja dziękuję serdecznie za to spotkanie i życzę Państwu bardzo dobrej nocy. Do usłyszenia.